da çavuşludur çavuşlu. İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştu. Göreleden o yanı da çavuşludur çavuşlu. İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştu. Oyama ağama da tırtın koy da bakama. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Oyama ağama da tırtın koy da bakama. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Tarlaya vurdum beli, esiyor poyraseli. Delikanlı dururken adam alır mı deli? Tarlaya vurdum beli, esiyor poyraseli. Delikanlı dururken da adam alır mı deli? Oyama ağama da tütün koy da bakama. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Oyama ağama da tütün koy da bakama. Bir kız takın koluma da gideyim ben babama. Benimsin, geleklerin delinsin. Ben bu yıl evlenmiyorum, bekar kızlar sevinsin. Kızıl aç benimsin, geleklerin delinsin. Ben bu yıl evlenmiyorum da bekar kızlar sevinsin. Oyama ağama da tütün koy da bakama. Kız takın koluma da gideyim ben babama. Oyama ağama da tütün koy da bakama. Bir kız takın